chelowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Nebewit B Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Poniedziałek, 21 kwietnia, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Śmigłowce mają pomóc w walce z ogniem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Będą dzisiaj robione zrzuty wody. Policja apeluje, by lano poniedziałek świętować rozważnie, bo można dostać mandat. Nagła choroba lub wypadek w święta? Za chwilę o tym, gdzie szukać pomocy. Ciąg dalszy akcji gaśniczej w Biebrzańskim Parku Narodowym. Jak informują strażacy, przez gęstą mgłę i chmury dymu trudno ocenić rozmiar terenu do ugaszania. Jeszcze wczoraj płonęło ponad 60 hektarów traw i trzcinowisk. Dziś planowane jest wsparcie akcji z powietrza. Będą dzisiaj robione zrzuty wody za pośrednictwem Black Hawka policyjnego. Będzie też wsparcie Lasów Państwowych i Śmigłowca. Jeżeli będzie taka potrzeba, również będą dokonywać zrzutów wody. Rzeczniczka Podlaskiej Straży Pożarnej Justyna Kłusewicz mówi, że przez całą noc strażacy monitorowali teren. Między innymi z użyciem dronów. Też wspierał nas tutaj dron wojskowy. Wojsko również monitorowało sytuację. W akcji w Biebrzańskim Parku Narodowym zaangażowanych jest ponad 200 strażaków. Lany poniedziałek to polska tradycja, ale trzeba świętować mądrze, przypomina policja i ostrzega, za polewanie przypadkowych osób grozi mandat. Śmigus dyngus to święto, które najbardziej raduje dzieci. Co kupiłeś na lany poniedziałek? Psikałkę. Będę ją psikał. Ptaszków. Ale na polewanie osoba polewana musi wyrazić zgodę. W przeciwnym razie może oskarżyć polewającego o zniszczenie mienia, szczególnie gdy ma przy sobie wartościowy przedmiot, przypomina Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji. To może być telefon, to może być portfel, to może być odzież. Dlatego najbezpieczniej jest poprosić o zgodę na polewanie lub bawić się w gronie bliskich. Teraz troszeczkę to w miasta jest przesada, gdzie... Ludzie naprawdę mają przy sobie drogie rzeczy, telefony, smartfony. Policjanci przypominają, że za czyny popełnione przez dzieci poniżej 13 roku życia odpowiadają ich rodzice i opiekunowie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Amerykański wiceprezydent J.D. Vance rozpoczął 4-dniową wizytę w Indiach. Spotka się z przedstawicielami władz, m.in. z premierem Narendrą Modim. Rozmowy dotyczyć będą umowy handlowej, którą Indie chcą zawrzeć podczas 90-dniowego zawieszenia ceł, ogłoszonego przez prezydenta Donalda Trumpa. Amerykańskiemu wiceprezydentowi towarzyszy żona, rodzina Vance'a jest córką hinduskich imigrantów. Wielkanocny obiad dla osób bezdomnych i potrzebujących przygotowało Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne w Katowicach. Na co dzień placówka pomaga osobom wykluczonym społecznie. Jak mówi Dawid Bremer z towarzystwa, uroczysty obiad rozpocznie się o 15. Zawsze mamy taki zwyczaj, że nie tylko ten jeden dzień, ale jeżeli są te dni świąteczne, tak jak i święta wielkanocne, jak i Bożego Narodzenia, te świąteczne dni jesteśmy i zawsze zrobimy to z takim założeniem, że jest to taki posiłek świąteczny, w świątecznej atmosferze. Chcemy, żeby te osoby po prostu czuły się tutaj, no nie beneficjentami, ale gośćmi naszej organizacji, żeby czuli się jak u siebie w domu w tym dniu. Jak informuje Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne, coraz częściej z pomocy korzystają nie tylko osoby bezdomne, ale także te, które żyją na granicy lub poniżej granicy minimum socjalnego. Osoby te mają dach nad głową, ale brakuje im środków na jedzenie. Nie obowiązuje rejonizacja i nie trzeba mieć skierowania. Jeśli się rozchorujemy, pomocy należy szukać w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Pierwsze kroki zawsze kierujemy do nocnej świątecznej opieki lekarskiej. Tych punktów jest naprawdę bardzo dużo. Jest ta wyszukiwarka na stronie pacjent.gov.pl. Zawsze można z niej skorzystać i sprawdzić, gdzie jest ten najbliższy punkt. Ale nie zawsze trzeba tam jechać, ponieważ także można uzyskać telekonsultację, czyli teleporadę lekarską. Mówi Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli nasze lub czyjeś życie lub zdrowie jest zagrożone, należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub pod numer pogotowia ratunkowego 999. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wschodniej połowie kraju pogodnie, na zachodzie i północy więcej chmur i możliwy przelotny deszcz. Termometry pokażą od 20 stopni w Szczecinie do 24 w Krakowie. Chłodniej nad morzem, w Gdańsku tylko 15 stopni. Historia pewnej płyty. Kaja Zebra. Za dużo w ogóle z czasów Zebry nie pamiętam. Nie wiem dlaczego. Może to jest tak zwane wyparcie. To trochę psychologów mogłoby się tutaj wypowiedzieć na ten temat, ale niewiele pamiętam. W Kaji życiu zaczęło dobrze się dziać. Kiedy przyszła do mnie z płytą Zebra, to na moim biurku leżała płyta Cezary Jewory i ona wtedy, ja jej tę płytę pożyczyłem i wtedy zaczęła się chyba przyjaźń Kaji z Cezarią Jeworą. Najpierw ją poznała na płytach, a potem zaowocowało to wspólnymi nagraniami. Dziś o płycie Zebra opowiedzą Marek Niedźwiecki, Agnieszka Małgorzata Schmidt, przed laty dziennikarka muzyczna Super Ekspresu oraz autorka albumu Kaja. Ja zaprosiłam do domu, mieszka na Elektoralnej Warszawie. Wspomina Agnieszka Małgorzata Schmidt. No i wtedy rozmawiałyśmy długo. Kaja płakała, bo mówiła, że nie udaje się w ogóle w tym kraju zaistnieć. Nic jej nie wychodzi. Wiedziała, że ma talent. Miała duże możliwości. Śpiewała swoje najnowsze kompozycje. Opowiadała mi o swoich jakichś przygodach, to jest złe słowo, o swoich jakichś tam zawiedzionych miłościach. Bo tak też było w jej życiu, w tym momencie, jak ja się z nią widziałam. Mówi, że jedyną miłością był jej kot wtedy. Kaja, ja pamiętam ją od czasu córeczki. Wspomina Marek Niedźwiecki. Czyli to był 88 rok. Pamiętam też jej występ na festiwalu w Sopocie. Nie wiem, czy to był 88 czy 89, no ale jakoś tak wtedy. I pamiętam, jak ta sukienka prawie jej spadała, taka była szczupła. Ale potem się ucieszyłem w 95 roku, kiedy Kaja przyniosła płytę Kamień, bo to były wtedy moje ulubione klimaty muzyczne i to była płyta, która tak naprawdę wtedy w 95 roku nie bardzo miała szansę, żeby tutaj zaistnieć. I Marek Kościkiewicz, który dał jej szansę, chyba nie żałował tego nigdy potem, bo to był jak na tamte czasy i jak na artystkę taką jak Kaja, sukces duży. To były 4 przeboje na liście. Mój ulubiony jak liść, ale też Fleciki, który był pierwszym numerem 1 dla Kaji. I właściwie po tej płycie, która w branży została bardzo też dobrze odebrana, dziennikarze bardzo dobrze o niej pisali, było takie oczekiwanie, co teraz zrobi artystka. Ponieważ można było na tę płytę poświęcić trochę więcej pieniędzy na jej promocję, no to tak się stało, że te właśnie dwa utwory zrobiły ten album, czyli Na językach pierwszy singiel i Supermanka drugi singiel. Tam w wideoklipie chyba wystąpił Ice-T. Jakoś tak mi się wydaje. I to były też wielkie przeboje u nas na liście w trójce. Ponad 10 tygodni każda z piosenek spędziła na liście, docierając do pierwszej dziesiątki. No nie były to numery 1, ale do pierwszej dziesiątki. I to były tylko te dwa utwory. Więcej przebojów na tej płycie nie było. Radiowym przebojem jest Moja sukienka, która często nawet w trójce do tej pory jest prezentowana i świetnie gra. No ale należał jej się ten sukces, bo to był sukces taki właśnie z dnia na dzień. Gdzieś wyczytałem, że w ciągu kilku tygodni sprzedano 100 tysięcy egzemplarzy tej płyty. No to na te czasy to w ogóle jest już nieosiągalna sprawa. No i tak naprawdę te dwa utwory i te dwa wideoklipy, bo to były też jeszcze czasy, kiedy w telewizji częściej można było zobaczyć klipy, 97 rok, zrobiły tę płytę, jej popularność i Kaja dostała kilka nagród, kilka Fryderyków, kilka innych nagród za ten jeden album. Ale gdybym miał powiedzieć, która jest moja ulubiona, to zdecydowanie poprzednia. Wielkim sukcesie Kamienia przyszła Zebra. Jaki to był okres? Wiesz, ten sukces Kamienia nie był taki oczywisty. Wspomina Kaja. Dla mnie to był sukces osobisty, bo nagle okazało się, że Kamieniem wprowadziłam na rynek bardzo rockowy, coś zupełnie innego i nagle okazało się, że są na to amatorzy. Dla mnie to była wielka niespodzianka. Za tym sukcesem mimo wszystko nie poszedł taki komercyjny wydźwięk. Ja jeszcze nadal bidowałam, aczkolwiek już nie tak jak przed Kamieniem, że jedyne jedzenie, jakie w lodówce miałam, to było jedzenie dla mojego kota, no bo jakbym kotu przetłumaczyła, że mnie stać na wino czerwone marki Sofia, a nie stać mnie na puszkę z jedzeniem. Natomiast rzeczywiście wszyscy już czuli, że moja następna płyta będzie miała te znamiona komercyjne i potencjał ten trzeba wykorzystać i zabrał się za to Marek Kościkiewicz z Zigzagiem, który już chyba wtedy się połączył z BMG. Nie powiem, żeby to wywarło na mnie jakąś presję, że to musi być komercyjnie dobre. Ja po prostu czułam, że wszystko, co zamierzam, nie będzie czymś wbrew temu, co ja bym chciała robić, więc nie zdradzę siebie, ale wiedziałam, że narobiłam tyle apetytu Kamieniem, że właściwie Zebra tak czy siak będzie komercyjnym sukcesem. Sama winie, wiem, że pustki nie odmienię. Za dużo w ogóle z czasów Zebry nie pamiętam. Nie wiem dlaczego. Może to jest tak zwane wyparcie. To trochę psychologów mogłoby się tutaj wypowiedzieć na ten temat, ale niewiele pamiętam. Pamiętam, że razem z Markiem Kościkiewiczem prowadziłam wojnę na temat tego, co ma być pierwszym singlem. Marek twierdził, że powinna być to Supermenka. Ja natomiast upierałam się przy Na językach. Supermenkę uważałam mimo wszystko za utwór znacznie trudniejszy niż Na językach. Na językach miało ten nośny fragment Ich język lata jak łopata. Dziś dla mnie troszeczkę brzmiący infantylnie, ale wtedy to miało swoje uzasadnienie. W tamtych czasach w Stanach też wszyscy używali takich wyliczanek i wydawało mi się to być bardzo na czasie i bardzo światowe. Pamiętam też, że kiedy skomponowałam Supermenkę w pierwszej kolejności, były takie w ogóle dwie osoby, z którymi się dzieliłam swoimi nowymi pomysłami. Jedna to był świętej pamięci Grzesiek Ciechowski, któremu grałam moje nowe rzeczy i który mnie albo krytykował, albo zachęcał. Najczęściej zachęcał. A drugą osobą była mi najbliższa przyjaciółka Edyta Bartosiewicz, do której dzwoniłam, kładłam słuchawkę obok klawiszy i grałam i śpiewałam. Zresztą ona robiła dokładnie to samo w swojej kuchni z gitarą i telefonem do mnie. I pamiętam, że Edyta po zagraniu jej Superonki powiedziała: ty Kaśka, nie, to w ogóle nie ma sensu. To jest w ogóle jak Stevie Wonder. Kto ci to w ogóle tu będzie chciał słuchać? Nie, więc ja pamiętając tą jej recenzję, nie chciałam zaryzykować pierwszym singlem Supermenką. I pamiętam, że byłam nieprzejednana. Marek miał ze mną 7 piekieł, bo ja byłam po prostu nieznośna. Trzaskałam drzwiami, tupałam nogami. Dzisiaj w ogóle nie było mnie stać na takie reakcje, ale ja wtedy byłam tak totalnie pewna tego, że się nie mylę. Dziś bardzo ulegam mimo wszystko sugestiom innych. Myślę, że dojrzałość niesie to ze sobą. Wtedy jako gówniara byłam tak przekonana o tym, że ja wiem lepiej. Gdzieś zazdroszczę sobie z tamtych lat tej pewności. No ale przecież mogłam też popełnić mnóstwo błędów i nie byłam w ogóle otwarta na dystans innych ludzi. A przecież trzeba mieć dystans. Trudno być twórcą i tworzywem. Tą płytą, co mi jeszcze utkwiło w pamięci, to telefon do Agnieszki Chylińskiej, która wtedy rozpoczynała w sumie swoją przygodę z ONA i była osobą na tyle kontrowersyjną, że właściwie no, nie ulegało wątpliwości, że ma silną osobowość. Natomiast bardzo dużo ludzi traktowało ją tak z przymrużeniem oka ze względu na jej kontrowersyjne wypowiedzi, które myślę, że nie były najmądrzejsze i ona sama doskonale o tym wie dzisiaj. Myślę, że no właśnie to takie jest bardzo też polskie, a może i w ogóle ludzkie. Najprościej jest kogoś też prześladować ze względu na fizjonomię, prawda, i tak wiele ludzi po prostu nieelegancko się z nią obchodziło. Ja pamiętam, że byłam pod totalnym wrażeniem jej wokalu i jej osobowości i bardzo marzyłam, żeby móc ją zaprosić na tą płytę Zebra. Napisałam taki utwór, konferencja prasowa, który, nawet jak dzisiaj go słucham, myślę, że no nie powstydziłby się tej kompozycji z Leny Krawic. Wydawało mi się, że jest to idealna przestrzeń dla Agnieszki do duetu ze mną, ale Agnieszka się trochę pozastanawiała i w rezultacie mi odmówiła. Myślę, że chociaż nie powiedziała tego wprost, myślę, że wtedy taki krok wydawał się jej zbyt komercyjny. Zresztą może nie ona sama się powinna wypowiedzieć na ten temat. Ja tak to odebrałam, że mimo wszystko ona uznała, że będzie to troszeczkę w niezgodzie z jej drogą artystyczną, akurat którą miała wtedy, no, znając jej dokonania w tej chwili, myślę, że to by w ogóle niczemu nie zaszkodziło, ale wtedy mi odmówiła. Nie ukrywam, że nie poczułam się z tym całkiem dobrze. No ale tak też się zdarza, no w końcu jeżeli komuś składasz propozycję, dajesz mu możliwość powiedzenia tak i dajesz mu możliwość powiedzenia nie, ona wybrała tą drugą możliwość. Ja zawsze przywiązywałam ogromną wagę do tego, jak brzmią moje piosenki, w jakiej kolejności są, jaki przekaz jest w tych piosenkach. Także przywiązywałam wagę bardzo do szaty graficznej. Chciałam, żeby każda ta płyta, żeby była takim przedmiotem, który warto mieć w domu, który jest czymś fajnym w obcowaniu, takim namacalnie, organoleptycznie powiedziałabym. No i kiedy wymyśliłam sobie, że płyta będzie nosiła nazwę Zebra, tytuł Zebra, okazało się, że mamy w Wielkopolsce, gdzieś pod Gorzowem, jest takie zoo, taki zoopark pierwszy w Polsce, gdzie rzeczywiście można z tymi zwierzętami obcować bardziej bezpośrednio, nie przez kraty takiego typowego zoo, gdzie zwierzęta są pozamykane w klatkach i okazało się, że mają tam zebry i że zgadzają się na wykorzystanie tych zwierząt do zdjęć. z tym, że no, warunki będą spartańskie, zostaliśmy uprzedzeni. No rzeczywiście, raz, że było piekielnie zimno, można tak powiedzieć, piekielnie, strasznie zimno. Specjalnie w Paryżu drukowaliśmy ogromną płachtę płótna właśnie w paski zebry. W Polsce wtedy jeszcze było to niemożliwe, więc była to niezła inwestycja i na ten pomysł wpadł zresztą Robert Wolański, który robił zdjęcia, który wcześniej pracował w Paryżu i wiedział, że tam są takie możliwości techniczne, więc on to załatwiał. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, okazało się, że możemy zdjęcia robić tylko w nocy, ponieważ za dnia ten park jest odwiedzany przez dużą grupę ludzi i zwierzęta po prostu pracują. Znaleźliśmy jakiś boks, który chłopcy wyłożyli tym płótnem. Drugim chłopcem, co też jest ciekawe, asystentem Roberta Wolańskiego był niejaki Brenner, tak, taką ksywę miał w środowisku, a jest to nikt inny, tylko w tej chwili wielka gwiazda, aktor Paweł Wilczak, z którym się przyjaźniliśmy i który wtedy, myślę, no marzył o tym, żeby robić to, co robi w tej chwili. I to na taką skalę. Także był naszym asystentem do zdjęć i te zdjęcia odbywały się w strasznych warunkach, bo poza mrozem było takie stężenie mocznika, ponieważ ten boks był jednym z wielu boksów w stajni, gdzie zwierzęta nocowały. Było takie stężenie mocznika, że kiedy Robert Wolański robił Polaroid, ten Polaroid wychodził kompletnie zielony. Po prostu zachodziły takie reakcje chemiczne, że się nie dało w ogóle odgadnąć kolorów. Pamiętam, że kiedy zebry były wpuszczone już, tak jak to widać na zdjęciu, tak żeby stanąć za mną, okazało się, że zebry są bardzo płochliwymi zwierzętami. Jedna się przewróciła, trzeba było bardzo uważać. Każdy ruch musiał być bardzo zminimalizowany, ponieważ zebry mają bardzo kruche nogi i bardzo często, kiedy się przewracają, łamią sobie te kończyny. Pamiętam też, że w sąsiednim boksie nocował tapir i nigdy nie sądziłam, że tapiry są tak przemiłymi i cudownymi zwierzętami. Uwielbiał być drapany za uchem, robił przy tym tak schizofreniczne miny, że nawet pozwoliłam sobie zażartować, że po zebrze moja następna płyta będzie nosiła tytuł tapir. Czułam się mimo wszystko coś winna za ten stres, jakiego dopuściłam się na tych zebrach i postanowiłam i w ramach promocji płyty i w ramach właśnie jakiejś wdzięczności zrobić taką akcję w warszawskim zoo i zaadoptowałam zebrę, która dostała po mnie imię Kaja. Przez rok łożyłam na nią, ale myślę, że bardziej ta akcja miała tyle pozytywów w sobie, że zachęciła ludzi i właściwie dzięki tej akcji dowiedzieli się, że w ogóle mogą adoptować w ten sposób zwierzęta w zoo, przyczyniając się tym samym do polepszenia ich warunków i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to było bardzo fajne. Dla ciebie jestem jak kryształowa, niepochwycona ciekła woda. Pod twym oddechem, choć byłam lodem, wciąż zmieniasz moje ciało w wodę. Już nie jestem tą, już nie tą kobietą, co czeszę włosy ze spokojem. szczęścia topię się, więc się nie dziw, gdy zobaczysz, że zostanie ci w rękach tylko moja sukienka. Zostanie ci w rękach tylko moja sukienka. Więc nie dziw się więcej w twoich rękach sukience. Więc nie dziw się więcej w twoich rękach sukience. Zostanie ci. Wspomniałeś, że miała być Agnieszka na płycie, ale to tych gwiazd nie brakuje. To właściwie długa lista wielkich nazwisk. Tak, a przypomnij mi. Weź sobie okładkę, proszę bardzo. Pokaż mi, bo ja mówię. Krzyś Przona, wielka gwiazda, Filip Sojka, Afek. Poza Filipem, no, gramy dalej. Marek Podkowa, no, tak. Piotr Ludryl-Miszewski, tak, tak. Ostatnio był znany z tego, że był menadżerem Edyty Górniak. Ale Michał Urbaniak, rzeczywiście, tak. Odważyłem się go zaprosić. Tak, Michał nadal jest dla mnie naprawdę totalnym autorytetem. Wtedy to były jakieś pierwsze miesiące Michała w Polsce i ja byłam bardzo nieśmiała w tym swoim pytaniu, czy zagrałby, ale on po prostu wszedł i walnął od razu od początku do końca solo i wszystko było do kupienia, bo niesamowite. Kasia Stankiewicz, ja się zawsze kochałam w Kasi głosie. Nie wiem, co się z Kasią stało, żałuję, bo ogromny talent, ogromna muzykalność, uroda, wszystko. Wiem, że wyjechała do Wrocławia. Nawet ostatnio przysyłała nam do Kajaksu demo, ale niestety całe było po angielsku. Ja ciągle tłumaczę ludziom, że ja nie wiem po prostu, jak się mam zabierać za promocję czegoś, co jest od początku do końca po angielsku i na ogół nie wchodzę w takie projekty, ponieważ nie wiem, jak to podać. Ba, chociaż sama mówię dobrze po angielsku, kiedy słucham polskich wykonawców, dla mnie te utwory tracą trochę wiarygodność. Nie dotykają mnie do tej białej kości, tak jakby to się stało z językiem polskim. Ja naprawdę bardzo gorąco namawiam polskich artystów, żeby jednak starali się dotrzeć po polsku do polskiej publiczności. Mietek Szcześniak, wspaniały, wspaniały wokalista. Ja się kocham po prostu w nim od tylu lat. Bardzo też artysta wierny sobie i myślę, że za to też mu się należy wielki ukłon. Michał Grymuza, Jose Torres, to są też artyści, którzy mają swoje nazwisko i swój bardzo silny wizerunek, ale tak bardzo swoim talentem wspierają wciąż innych. Są absolutnie mistrzami drugiego planu i fantastycznymi kompozytorami, aktywistami, bo Jose też przecież no, uczy Polaków rytmów latynoskich i poruszania się do nich. Myślę, że też ma fantastyczną misję w tym kraju, nie mówiąc już o tym, że ma fantastyczne dzieciaki, z którymi gram. Agnieszka Betlej, Madzia Gleinert, cudowne dwie dziewczyny, które mnie wtedy wspomagały. No, Golce, którzy byli tuż przed dzień niemalże swojego wielkiego sukcesu jako Golec Orkiestra. Byli zawsze utalentowanymi dęciakami i to nie jest jedyna płyta, na którą ich zaprosiłam, bo grają też na Jaka Jakaja. Mamy kwartet smyczkowy, wspaniałe dziewczyny, które zaprosiłam też na MTV Unplugged. No, to kawał czasu, Michał Przytuła, no, kawał historii, myślę. Włosy robiła mi Jaga Chupało, która w tej chwili jest wielką gwiazdą zajmującą się włosami, wylansowała wręcz swoją linię, także kosmetyków, jest rozpoznawalna. Wtedy mieszkała w Kłodzku. Malowała mnie do tej sesji świętej pamięci Gonia Wielocha, która zmarła rok temu na raka. Tak jakoś się złożyło, że tą Gonię ostatnio jakoś często wspominam. Zapakuj swoje serce, co było szczęśliwe, bo mogło kochać ją zbyt. Zapakuj zegar, co zmierzył czas. Namiętność bywa. Super Ekspresie pracowałam, pisałam w latach 90. Wspomina Agnieszka Małgorzata Schmidt. On już jakby był założeniem naczelnego, było, że to będzie tabloid. To już był tabloid, ale to był inny tabloid niż są dzisiejsze tabloidy. Prasa bulwarowa, on był lekki, łagodny, delikatny w porównaniu z tym, co się dzieje dzisiaj. Muzycy, pamiętam, że mieliśmy taki dodatek muzyczny Super Rock, cztery kolumny raz na tydzień. No, tam były wywiady z muzykami, tam były trasy koncertowe, tam były recenzje, tam były zamieszczane news, informacje najświeższe. Ja pamiętam do dziś, że muzycy sami przychodzili do redakcji i opowiadali nam o swoich poczynaniach, o koncertach, trasach. No i prasa bulwarowa, myśmy pisali o muzyce. Ale jeszcze było tak, że na przykład z muzykami myśmy się umawiali w domu. Oni nas zapraszali do siebie. Że na wywiady. Teraz to jest niedopuszczalne. Teraz po prostu nie chcą w ogóle rozmawiać, są przerażeni. I teraz nie ma w ogóle, o muzyce się w ogóle nie pisze. Są jakieś kilka magazynów stricte muzycznych i to jest dla jakichś, nie wiem, osób, które jakby bardzo się tym interesują. To nie są gazety, które istnieją, wiesz, we wszechobecnej świadomości człowieka, ludzi. Ludzie bardziej się interesują nie muzyką, ale tym, co robią muzycy. Ważny jest obrazek, a nieważna jest, treść jest najmniej ważna. Jak muzyk wygląda, co robi, z kim je, gdzie sypia, gdzie jeździ, rodzina, dzieci, kochanki. To mi się tak wydaje, że to się bardziej liczy. Pod zdjęciem jest tylko podpis. Dla mnie jest wolna Amerykanka. To jest straszne, to jest hardcore straszne. Ten przemysł tabloidowy dopiero raczkował w Polsce. Chociaż już wtedy dla mnie było to nie do pomyślenia. Było to nie do przyjęcia, żeby człowiek tak nisko upadł i myślałam, że nie zajdzie to dalej. Kaja. A już kwalifikowało się to dla mnie do obśmiania w piosence. Bo rzeczywiście z coraz nowszych źródeł dowiadywałam się o sobie jakichś po prostu poronionych rzeczy. Ale to było jeszcze wtedy śmieszne. Natomiast no, to, do czego doszliśmy dzisiaj, do tego wielkiego absurdu, no nie mieściło mi się wtedy w głowie i dzięki temu piosenka na językach jest wciąż aktualna. Zdarzało mi się grać koncerty tuż po jakichś doniesieniach absurdalnych, gdzie tak ustawiałam tekst, żeby móc się nawet wręcz odnieść prosto ze sceny do tych rewelacji. Zresztą mam taki wstęp przygotowany. Ta piosenka jest niedługa, nie krótka, lecz sam raz. Dlatego śpiewam ją i śpiewam ją jeszcze raz dla was i mas. Jest o tym, że są głupoty, lecz wy w nie nie wierzcie. I tutaj pada nazwa miasta w tym pięknym mieście nareszcie. Jest o tym, że pewna plotka, którą jedna idiotka puściła do gazety, niestety facety i kobiety omalże zraniła mnie. Lecz co to nie. Co nie zabija, wzmacnia, mówiłam nam, a ja się dzisiaj całkiem nie źle mam. Dzięki wam. No i na ogół ludzie przyjmują to raczej z rozbawieniem. Wszyscy oczywiście twierdzą, że plotek nie czytają, a jeżeli nawet padnie im wzrok na plotki, to w nie nie wierzą i mają ogromny dystans do tego. Myślę, że z wiekiem też uczymy się sami mieć dystans do tego zjawiska. Były czasy, kiedy ja się ciągle procesowałam, bo uważałam, że to, że ja wykonuję pewien publiczny zawód, nie jest usprawiedliwieniem dla tego, żeby ranić moich bliskich. Ale z czasem nawet i moi bliscy się już zdystansowali. Wprowadziłam pewne reguły. W moim domu nie pojawiają się tabloidy. Nie grzebię się w internecie, nie komentuję się pewnych zjawisk. Nie plotkuję się również na tematy innych ludzi i zwyczajnie, żeby tak reasumując, nie otwiera się drzwi truciźnie, więc jakoś zaczęliśmy żyć wolni od tego i ja nawet nie wiem w tej chwili, co jest na tapecie i jakie są rewelacje na mój temat i jest mi z tym po prostu bardzo dobrze. W związku z tym przestałam się procesować, ponieważ te procesy ciągnęły się bardzo długo. Uważano, że jest to mała szkoda. No nie wiem, czy małą szkodą jest, kiedy mój syn, który już umie czytać, chodzi do szkoły, na pierwszej stronie gazety czyta, że jego matka żyje w trójkącie. No natomiast uznawano na ogół, że to jest tak niewielka szkoda moralna i tak dalej, że zasądzano jakąś naprawdę śmieszną sumę do zapłacenia kary przez gazetę, która zarobiła na takiej informacji naprawdę totalnie dużo. Najgorsze jest to, że Ja nigdy nie traktowałam takich zasądzeń jako źródło mego utrzymania, bo ja nie muszę, naprawdę. I zawsze te pieniądze, zanim w ogóle proces dochodził do końca, przeznaczałam na cele charytatywne i bardzo żałuję, że sąd naprawdę nie był w stanie zrozumieć, że ten choćby cel charytatywny zasługiwał na zasądzenie wyższej sumy. Także no szkoda i po prostu przestałam się tym zajmować. Co się dzieje, że właściwie te moje piosenki w ogóle są aktualne? Supermenka jest wciąż piosenką, z którą się bardzo kobiety utożsamiają, chociaż napisałam ją dla mężczyzn. To miał być poradnik dla mężczyzn, jak być Supermanem. Jakim bym była ja mężczyzną, gdybym była mężczyzną? Tyle wiem o kobietach, więc faceci, opowiem wam o kobietach, czego one pragną, zwyczajnie. No ale kobiety wzięły sobie ten tekst bardzo do serca i zdarzało mi się, że po koncertach, i zdarza mi się wciąż, że po koncertach pojawiają się kobiety, które mi dziękują za tą piosenkę, bo na przykład dzięki temu tekstowi uwierzyły we własne siły i na przykład skończyły bardzo toksyczne małżeństwo. W życiu bym nie posądzała tej piosenki o taki potencjał. Uratujcie go. Też bardzo mi często ludzie dziękują, ponieważ ta piosenka opowiada o odejściu w nagłym, tragicznym wypadku kogoś bardzo bliskiego. Jak się okazuje, ja mówię tutaj słowami wielu ludzi, których nie zdążyli wypowiedzieć. To też jest nieprawdopodobne. Cicho tu jest piosenką, którą nadal gramy, jak mamy na to ochotę i rzeczywiście bardzo ludzie miło ją wspominają. Wszystko się skończyło. Tym utworem kończyliśmy MTV Unplugged. Jak to się dzieje, że te piosenki, pomimo że mają, być może trącą myszką, jeśli chodzi o aranżację, może o aranżację nie zgodziłam się, ale o brzmienie jednak. Technika poszła bardzo do przodu i rzeczywiście troszeczkę niektóre piosenki brzmią archaicznie, natomiast te teksty nadal są tekstami, które przemawiają do ludzi. To jest niesamowite. Do tej pory spotykam fanów, którzy proszą mnie, żebym wręcz zrobiła taki drugi kamień czy drugą zebrę. To jest bardzo miłe, ale staram się im wytłumaczyć, że to nie jest wyjątkowość tej albo tamtej płyty, tylko wyjątkowość chwili, w której oni byli, kiedy te płyty wyszły, kiedy się zetknęli z nimi. Przypuszczalnie, ponieważ ja mam wiernych fanów jeszcze od kamienia i są to najczęściej ludzie, którzy się starzeją razem ze mną, dojrzewają razem ze mną. I to są ludzie, na których mogę liczyć właściwie przy każdej płycie, chociaż różne kierunki obieram i nie zawsze są to kierunki, które im pasują. Myślę, że kiedy pojawił się Kamień czy Zebra, wszyscy przechodziliśmy podobne dylematy, wszyscy przeżywaliśmy jakieś pierwsze związki, pierwsze pocałunki, te motyle w brzuchu, jeździliśmy pod namioty i tak dalej. I po prostu te piosenki kojarzą się nam z tymi wyjątkowymi chwilami. I to nas łączy i mam nadzieję, że będzie łączyło jeszcze długo, długo, pomimo tego, że będę eksperymentować, będę szukać coraz to nowszych środków wyrazu, bo naprawdę nie chcę stać w miejscu. Jego ciało, słodki owoc dla mych ust, dziś minęło w plamie słońca u mych stóp na sygnale. Pieśni go, a ludzi tłum poszedł dalej, ja zostałam tu. Uratujcie go, jest wiele przecież słów, których jeszcze nie zdążyłam powiedzieć. Chorowała te swoje podpisane kontrakty wcześniej, ten nieudany kontrakt, który potem jej zabronił na lata całe występowania, stąd też te wszystkie występy u innych artystów w chórach. Marek Niedźwiecki. Które zresztą zawsze robiła genialnie. Czekała, aż potem przyszedł ten rok 95, kiedy mogła nagrać tę płytę pod swoim imieniem. Skończył się tamten kontrakt i nagrała, ale między Kają z Kamienia a Kają z Zebry to jest rzeczywiście zupełnie inna dziewczyna. Myślę, że każdy taki sukces daje poczucie wartości, chociaż pewnie ona je miała od samego początku, bo wiedziała, co potrafi, co chce śpiewać i jak chce śpiewać. Natomiast sytuacja wymuszała pewne działania, a tutaj już nie. Tutaj już była taka, jak chciała być. I była radosna, fantastycznie nastawiona do świata, do życia, do dziennikarzy. Kiedy przychodziła i mówiła przez radio, to już była taka Kaja jak teraz. Już się śmiałam bardzo. Wtedy była taka trochę bardziej schowana, wyciszona, delikatna. Pierwszy Fryderyk był w ogóle bardzo ważny, ale ten to był chyba po Kamieniu. Wspomina Kaja. Był ważny, dlatego że ja się czułam bardzo, bardzo długo odtrącana przez środowisko. I to był dla mnie taki dowód, że warto było być upartym. Dowód na to też, że warto robić swoje, cieszyłam się, że to dostałam, bo gdzieś tam byłam tak straszliwie wdzięczna Markowi Kościekiewiczowi, że jednak zaryzykował i wydał ten kamień i chciał ze mną pracować, pomimo, że krążyły o mnie straszliwe legendy, że jestem za łza cholera i niezrównoważona psychicznie i tak dalej. I wszyscy dali temu wiarę, kompletnie jakby no, nie dając mi szansy. Rzeczywiście Zebra przyniosła mi bodajże 4 Fryderyki. Dla mnie to był w ogóle mega ważny dzień, bo tego dnia mi się oświadczył mój mąż. Te Fryderyki jeszcze do tego wszystkiego, ja byłam w ciąży i w ogóle to jest taki nowy rozdział w moim życiu. Naprawdę wszystko spadło mi na ten łeb niespodziewanie. Bardzo, bardzo szczęśliwy dzień. Natomiast że mam te Fryderyki, to właściwie przypominam sobie dopiero, kiedy wchodzę do kajaksu, bo one stoją u Tomika za plecami na półkach. Stoją zresztą w towarzystwie innych nagród, takich jak właśnie Wiktory, Machinery, nie pamiętam nawet, jakieś tam boksy, coś, music box, nie pamiętam. Jest tego mnóstwo rzeczywiście. Co więcej, to wrażenie niesamowite jest potęgowane też nagrodami naszych artystów, bo stoją tam też i nagrody Marysi Peszek, i Zakopauera, i Smolika. Jest tego tyle. I przyjemnie jest na to popatrzeć, ale nie dajmy się zwariować. Jednak największą nagrodą jest fakt, że na twoje koncerty przychodzą ludzie, którzy chcą uczestniczyć w tym zdarzeniu, ważnym dla każdego artysty, gdy wychodzi na scenę. Że są to ludzie, którzy są ciekawi tego, co masz jeszcze do powiedzenia. Przecież żyjemy w bardzo specyficznych czasach, gdzie poprzez multimedia właściwie możemy mieć kontakt ze sztuką, w ogóle nie wychodząc z domu i nie zadając sobie kompletnie trudu wydania tych pieniędzy, nieraz wcale nie małych, na bilet, przejścia się przez mroźny wieczór ulicami miasta, żeby gdzieś dotrzeć właśnie na to spotkanie z artystą. Z artystą, który jest na tyle w ogóle bezczelny, że jeszcze od ciebie wymaga jakiejś reakcji, a przecież siedząc przed telewizorem wcale nie musisz reagować. Najwyżej, tak jak mój ojciec, o mamo, ja waria, to państwo gamoństwo. A tutaj jednak wymagasz tego, żeby była reakcja, żeby wspólnie przeżywać coś, wspólnie śpiewać, klaskać, cokolwiek, prawda? Także ja mam ogromny szacunek dla mojej publiczności i dla mnie właściwie, a tego na półkę nie postawię, to jest największa nagroda. Historię powstawania albumu Zebra wspominali Kaja, Agnieszka Małgorzata Schmidt i Marek Niedźwiecki. Audycję przygotował Tomasz Żąda. Ucieknę w pośpiechu gdzieś z moich warstw.